Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Velkommen i studiet, Frederik Roland Sandby. Du sagde tak. Det var ingen der hørte andet end mig. Du er fra den grønne studenterbevægelse, og du har lanceret sammen med Alternativet et forslag i dag, der skal gøre det dyrere at være almindeligt forbrugende dansker. Er det ikke korrekt? Ja, det skal være dyrere at forbruge fossile brændsler. Tusind tak for det. Kan du ikke forklare, hvordan det bliver, hvordan du vil gøre det dyrere for os alle sammen? Jo, det kan du tro. Du kan altid forklare, hvorfor bagefter, men forklar lige, hvordan det bliver dyrere først. Ja, altså til at starte med skal jeg nok sige, det er jo ikke, det er ikke mig og Alternativet, der ligesom har kastet det her ud. Det her er noget, som Klimarådet og de økonomiske råd og IPCC selv siger, at det her er den bedst kosteffektive metode. Har I lavet det sammen med alle de mange mennesker? Jamen altså det vi foreslår her, det der hedder klimabidrag og bonus, eller det der hedder carbon fee and dividend, som jo netop er noget, som der er blevet introduceret både i USA og i Europa. Ja. Nu skal vi for lytternes skyld sige, hvad er det for noget, ikke også? Og yes. Hvad er det, du vil? Jamen det vil vi gøre, det er, at vi vil introducere en afgift på fossile brændsler, sådan så at alle de varer, som vi går og kan købe, de bliver dyrere, hvis det er, at der er brugt rigtig meget CO2 på at producere dem. Ja. Og de fleste varer, gætter jeg på, er der et eller andet sted fossil brændstof forbrugt til noget. Om det så er økologiske gulerødder, fordi der kører nok en eller anden maskine rundt og henter de økologiske gulerødder op af jorden. Præcis. De bliver sikkert også bragt til en forretning et eller andet sted, osv. osv. Så det er bare for at skære den helt ud, at alt bliver dyrere, ikke? Jo, altså alle varer, som der koster CO2 at producere. Og det er det, der vil gøre, at man vil motivere markedet til at producere med en lavere CO2-belastning. Ja, og det er et forslag. Grunden til, at jeg lige nævner jer i den grønne studenterbevægelse og Alternativet, det er, fordi i Information i dag, der kan man jo læse, at du har skrevet en fælles kronik med Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Præcis. Så på en eller anden måde er I jo inden over. Det er det noget, I går ind for. Ja. Hvor meget dyrere bliver det at være mig, der går ned og køber, og så køber jeg en bakke fiskefrikadeller, og så køber jeg nogle gulerødder, og så køber jeg et eller andet stykke kød måske, og så kører jeg i min bil hjem. Er det noget, der alt sammen bliver skrevet på regningen i den nye tid, hvis I får jeres... Ja, altså alle varer, som der koster CO2 at producere, de vil komme til at blive dyrere, og det er jo det, der er formålet, at man så simpelthen vil gøre sådan, så folk de hellere vil købe nogle varer, der er billigere, sådan, så det billige valg, det bliver det rigtige valg, eller det klimavælgende valg bliver det billige valg. Og altså det vi foreslår, det er en progressiv afgift, eller en progressiv klimabidrag. Hvad betyder det sådan? Det betyder simpelthen, at prisen den skal stige år for år, sådan så at markedet kan nå at regulere sig. Det vil sige, at hvis man introducerer det i år, så vil prisen ligge på ca. 100 kroner for et ton CO2, og så vil den stige med 100 kroner om året ca. Indtil 2030, hvor den så ligger på ca. 1000 kroner for et ton CO2. Og hvis man skal sætte det ned i, du spørger sådan, i vores kontekst, vi udleder ca. 17 ton CO2 om året per dansker. Det betyder, at man i 2030 jo vil komme til at skulle betale 17.000 kroner i afgifter, hvis man ikke regulerer sit forbrug. Ja, det er meget dyrt. Ja, det er ret mange penge, men til gengæld, hvis man så netop regulerer sit forbrug og går over til nogle mere klimavenlige valg, som vi alle sammen skal på et eller andet tidspunkt, jo, jamen så vil man få nytte af den her dividende, som vi også introducerer. Fordi det hedder jo klimabidrag og bonus, og bidraget, det er den her afgift, og bonusen, det er så den her dividende, som hele befolkningen, ja, det foregår sådan her, så hele befolkningen får den samme pulje penge stillet i hånden. Og det betyder så, at hvis du har betalt rigtig mange penge i afgift, jamen så kommer du til at have minus på den konto der. Mm. Men hvis du ikke har betalt så mange, så kommer du til at have tjene penge på det her afgiftssystem. Ja, hvis de andre ellers bliver ved at forurene meget. Ja, men altså det, som samfundet sidder nu, så kommer vi jo til at se det her i rigtig mange år endnu. Okay, det vil sige, hvis vi fortsætter vores liv som nu, så skulle vi betale 17.000 kroner mere om året i klimapenge. Man skal forstå, at det er jo gennemsnittet for den. Ja, men det ville man som gennemsnitlig dansker med det her forslag betale 17.000 kroner mere om året. Så får man så, siger du, nogle penge tilbage igen, for så dividerer man det samlede CO2-udslip, og så får man penge. Hvordan foregår det lige? Så hele den her pulje her, der bliver samlet ind, men så vil man tage alle de penge her, og så vil man simpelthen fordele dem lille på alle danskere. Og det fungerer ligesom, altså det skal vi bare finde et system for, hvordan man rent faktisk administrerer det jo. Men det man skal forstå, det er jo, rigdom og klimaaftryk går hånd i hånd. Det vil sige, at de rige mennesker i Danmark, de udleder jo væsentligt mere end de fattige mennesker. Og det viser sig faktisk. Gør de det? Det er fakta. Den behøver vi ikke. Det tror jeg, vi gør, for nu tænker jeg bare logisk. En rig person, køber din Tesla eller gør den fattige? Det gør den rige. isolerer man... Men til gengæld så køber de mange flere ting. Og det, isolerer man sin bolig, har man råd til som rig for eksempel at isolere sin bolig med smarte vinduer, det har man. Har man råd til at købe lokalt produceret mega dyrt dansk oksekød? Ja, det har man. Det har de fattige ikke. Det man kan se, det er, at det her det er noget, der allerede er blevet introduceret i Canada blandt andet. Og der viser det faktisk, at den største del af befolkningen, eller en rigtig stor del af befolkningen, de tjener penge på det her afgiftssystem, og det er netop de fattige mennesker, som der tjener penge på det. Så vi har set det i effekt, at det kan virke, og vi kan se, at det kommer ikke til at ramme socialt skævt i og med, at de fattige kommer til at få flere penge. Hvor har du set det, siger du? I Canada. I Canada? Ja. Er det et sammenligneligt land med Danmark? Jeg tænker jeg bare højt, altså, jo, altså det, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Nej, altså en afgift som den her, den kan du stange sammen med Canada. Altså de har ligesom også har de en industri, sådan, eller et samfund, der er baseret på fossile brændsler. De lever jo meget ligesom vi gør, de har deres iPhones, deres smartphones, og alle de andre varer, som vi også går til. Har de for eksempel på 25%, der gør alting bare skidedyrt i forvejen? Det er irrelevant i den her sammenhæng. Det er jeg ikke sikker på, det er. Nej. Jeg tænker jo meget på, hvis man er i Danmark, i den gruppe, der tjener færrest penge. Ja. Og man, der er jo moms og så videre. Man skal have tingene til at slå til. Mm-hmm. Er det dem, der har råd til at købe en lækker elbil? Er det dem, der har råd til at isolere deres hus? Er det dem, der har råd til at købe fint økologisk alle mulige ting og sager? Eller er det dem, der ikke har det? Det er jo dem, der ikke har det. Og det vil sige, det er dem, der kommer til i det her nye system. At bonge ud på hele det der grimme CO2-regnskab? Nej, det ved det ikke, fordi det, der kommer til at ske, det er, at markedet netop bliver reguleret, og i og med, at CO2 kommer til at være så dyrt, eller fossile brændsler kommer til at være så dyrt, så vil markedet jo, det er der, hvor vi har heldigvis konkurrencestaten, som simpelthen går ud og siger, jamen, nu har vi nogle rigtig dyre varer her, så kommer der til at blive et alternativ, som der er billigere. Og det handler bare om, at nu kommer de her varer, som der så er CO2-lette, jamen, de kommer til at være billigere, og det kommer ikke til at ramme de lyder jo ulogisk. Altså, det lyder jo som om, hvis man lægger en afgift på produktion, det kan være tøj eller alt muligt andet, så bliver det dyrere at købe det, fordi at fabrikken skal så betale mere for at lave deres ting. Det skal de. Og hvem skal så betale det? Det skal forbrugerne. Mm-hmm. Altså, varen bliver dyrere. Jamen, hele meningen med det her, det er jo, at man skal jo til at regulere sit forbrug, sådan, så man går over til nogle mere mindre klimabelastende varer. Og det er jo det, der er fordelen med det. For når man gør det, så kommer du til at tjene penge på det. Behandlet kopperbukser og kondisko, som man lavede i Kina. Fuldstændig. Ja, du har helt ret. Hvor, altså, inden det sker, så er det i hvert fald dyrere at være den almindelige dansker, men måske ikke derfor, så mange penge. Og det er derfor, det er en progressiv afgift. Så derfor starter vi på en pris, som der måske ikke er så høj, og så går vi op, og så bliver det en høj pris. Så du erkender at det bliver dyrere i første omgang. Ellers så vil vi ikke have lavet en progressiv ting. Nej, lige præcis. Det er jo meningen, det skal være dyrt. Det skal være sådan, så markedet kan se, at i 2030, så er det rigtig dyrt. Derfor så har alle producenterne, de har omstillet til den tid. Det vi skal gøre, det er jo sådan, så forbrugerne og investorerne, de skal nå at have tid til at omstille sig. Mm. Og det vil de gøre med den her model. Hvad gør vi med de kinesere der? Altså, hvad gør vi med alle de ting, som skal laves derude, som bliver lavet derude? Ja. De skal så også nå at omstille sig. Ja, det skal lige præcis. Så det vi foreslår her, det er, at vi har en klimabidrag bonusmodel, og oven i den, så ligger der så det, der hedder en klimatold. Det vil sige, alle varer, som der kommer ind over den danske grænse, eller ind over den europæiske grænse, for man er faktisk nødt til at introducere en klimatold i EU, i og med, at vi har afgivet vores handelssuverænitet til EU på det område, og så kommer alle varer, der kommer ind over grænsen, de får den fuldstændig samme beskatning. Vil du ringe og sige det til Kina, eller skal jeg gøre det? Altså, hej Kina, det bliver altså skide meget dyrere for jer at sælge varer her i Danmark, fordi vi laver omfordeling. Men det er faktisk ikke rigtigt. Det bliver jo ikke dyrere for Kina som sådan. Det bliver kun dyrt for Kina, at de kinesiske virksomheder, som der producerer CO2-tunge varer, fordi at lige præcis de virksomheder, som vi så kommer til at se springe op i Kina, som producerer det CO2-let, de kommer over til at have meget lettere ved at komme ind på det danske og det europæiske marked. Ja. Og jeg tænker, det er jo det, vi gerne vil. Altså, vores fjende i det her billede, det er fossile brændsler. Så vi skal sørge for at give Kina viljen og motivationen til at skulle omlægge deres produktion til mere CO2-venlige varer. Good luck. Good luck med den. Men altså, vi er enige om, at det jeg godt lige vil høre til. Dem, som ikke har så mange penge, deres varer bliver dyrere. Det har du egentlig sagt, fordi ellers vil vi ikke have den her progressive ting. Ja, alles varer bliver dyrere. Og når alting bliver dyrere, så rammer det jo de fattige alt andet lige hårdere end de andre. Ja, men det gør det jo ikke, fordi vi har jo den her dividende, så de får de her penge udbetalt. Og vi ved, at de rige mennesker, de bruger altså væsentligt mere CO2, eller de bruger flere varer. Og derfor så kommer de fattige mennesker, som i gennemsnit bruger mindre, de kommer til at få penge i det her dividendesystem. Når Kina har omstillet deres produktion til et eller andet. Jamen, det behøver de faktisk ikke, fordi vi kommer bare til at sætte en tolv, så det vil sige, så uanset om Kina de gør det eller ej, så kommer det bare til at koste noget mere for deres varer. Mm. Så, ja. Godt. Vi kom så langt, vi skal jo zoome op for alles skyld, vi kom så langt, at det bliver dyrere at være alle. det bliver dyrere. Det bliver også dyrere at være fattig. Og så forstår jeg ikke det der med, at du siger, at det er totalt hævet over enhver diskussion, at de fattige bliver ramt hårdere. Nej, det siger jeg ikke. Det sagde du. Men nej, det jeg siger, det er... Du var ikke engang grund til, at vi diskuterer det, sagde du. Nej, du snakker om moms. Vi kan sagtens diskutere om, hvorvidt de fattige kommer til at blive ramt hårdere. For ja. Det mener jeg ikke, de gør. Altså, jeg mener simpelthen, at vi kan se, at rige mennesker bruger mere CO2 i og med, så de kommer til at betale meget mere i afgiften. Så alle dem, som der har under det almindelige gennemsnit i hvor meget afgift du betaler, de kommer til at tjene penge, og det er de fattige. Eller, og nu siger vi fattige, altså det er langt størstedelen af den danske befolkning. Mm. Mm. Godt. Jamen altså, jeg ved ikke, om vi når det så meget nærmere andet end at... Jeg går ud fra, at når det skal indføres langsomt, så er det fordi, det bliver med det samme dyrere. Ja, det er sådan, så at virksomheder og investorer og borgerne, de kan nå at omstille sig. Og så må vi håbe, at alting omstiller sig, så det alligevel ikke bliver dyrere. Ja, vi ved jo, at vi skal omstille os inden for næste 10 år i hele samfundet. Det er jo derfor, vi har blandt andet 70%-målet af alt det her. Så det her er det bedste værktøj, vi overhovedet har til at skulle løse klimakrisen. Tak, Frederik Roland Sandby fra Den Grønne Studenterbevægelse. Det var fedt, du lige kom og begrundede det her forslag med, at det skal være dyrere at være os alle sammen, hvis vi fortsætter med at leve, som vi plejer. Tak, tak fordi du kom forbi mit lille studie. Selv tak. Radio 24/7. Og så til noget ganske andet. Fodboldklubben Fremad Amager har nemlig efter en intern undersøgelse frikendt sig selv fra anklager om racistiske tilråb fra deres tilhængere og fra tribunen under en pokalkamp i torsdags med, eller rettere mod, FC Midtjylland. Jeg har Michael Jarn med, direktør i Fremad Amager. Ja, det har du. Det er godt. Det var i torsdags, der var den her fodboldkamp mod FC Midtjylland, og det er jo en kamp, der bliver afbrudt på et tidspunkt i kampen. Stadionspeakeren må henstille til Fremad Amager fans, at de skal holde op med at råbe abelyde, når der er en spiller fra FC Midtjylland, som har mørk hud, der har bolden. Ikke? Ja. Dommeren stadionspeakeren om at sige. Ja, fordi han havde hørt noget derude, og spillerne havde hørt noget. Men nu har I undersøgt sagen selv, og hvad er det, I har fundet frem til? Jamen altså, vi har fundet frem til, at der ikke er kommet nogen racistiske abelyd over fra vores antiracistiske ståsted. Vi har talt med fangrupperinger. Vi har talt med sikkerhedsfolk, frivillige på stadion, presse, og så har vi snakket med civilpoliti, og der er ikke nogen, der kunne bekræfte det. Okay, så I har spurgt de fans, der skulle have råbt, var det jer? Det var det ikke. Og så har I spurgt, hvad er pressen? Hvad er det for noget? Vi har spurgt alle, der har befundet sig i det pågældende område, om de skulle have hørt nogle racistiske tilråb. Og det har jeg ikke kunne få bekræftet, og derfor kan man sige, at jeg har gået ud med denne her afvisning af den kritik for racisme. Ja, og I, der er ikke mere at undersøge nu. Der er ikke flere, man kan spørge. Hele stadion er spurgt. Hele stadion er ikke spurgt. Men det undrer mig bare, at en dommer hører det. Det er jo det. Der løber nogle råd. Det undrer mig også, at der er en spiller fra FC Midtjylland med rødder i Sydsudan, der går og bliver ked af det dernede. Hvis de bare råbte hurra, eller sådan noget. Der, de har heller ikke kun råbt hurra, de har også råbt ud, hvis der er blevet begået groft frispark. De har råbt ha, ha, ha. Jeg mener jo, at det er så blevet misforstået, og så har man klaget til dommeren, og så dommeren henstiller også til at lade være med at gøre det. Ja. Jeg har ikke, der er intet i den... kan man sige, undersøgelse, jeg har lavet, der tyder på, at det pågældende skulle have fundet sted. Altså, vi er ude i Fremad Amager, og vi tager den her slags meget, meget alvorligt. Og det pågældende afsnit, hvor det her angiveligt skulle have fundet sted, det er vores antiracistiske ståsted. Vi har... Har I også andre ståsteder, hvor man ikke er antiracistisk? Nej, men det er bare et område, de har kaldt antiracistisk ståsted. Okay, lige der er man antiracistisk. Det er man på hele stadion. Hvorfor er der så et område, der hedder antiracistisk ståsted? Det kalder man det, ligesom man kalder noget sunny side, og ligesom du kalder noget tribunen, og ligesom... Der må være en grund til, at lige præcis her er man antiracistisk. Er der andre steder på stadion, hvor... Det er noget, fangrupperingen kalder det, antiracistisk ståsted. Altså, hvis du havde været og set vores sidste hjemmekamp, så stod de bagved, kan man sige, bagved volden,

klart. Okay, det er godt. Michael, direktør i Fremad Amager, det var en fornøjelse at høre om undersøgelsen. Fortsat god dag. Tak i lige måde. Ha' en god dag. Ja, hej hej. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal jeg lige høre min dejlige producer ude ved knapperne. Kan vi nå en til? Kan vi nå? Ja, godt. Yes, det er en historie om Porto. Folketingets politikere, de får nemlig 5.188 kroner om måneden, skattefrit. Det er ordentligt deres almindelige løn, men 5.188 kroner skattefrit til at dække udgifter som Porto og telefon. Det er et tillæg, skattefrit tillæg, der blev indført i 1954, og som skulle altså skulle tage sig af de her kontorholdsudgifter. For et par år siden, der foreslog en vederlagskommission, der gennemgik hele folketingsmedlemmernes lønningsforhold, pensionsforhold og alle de der forskellige tillæg og gratis goder, de har. De foreslog, at man droppede det her skattefri i godsøjen portotillæg. Og begrundelsen for det var, at der var ingen grund til at have det mere. Altså begrundelsen var faldet bort, som det hed. Og det vil alle partier i Folketinget, undtagen Socialdemokratiet og Venstre, lave om på. Nu er der bare det ved det, at Socialdemokratiet og Venstre tilsammen har 91 mandater, og altså et flertal i Folketinget, og derfor kan portotillægget på 5.188 og en halv kroner om måneden skattefrit blive bevaret. Og jeg har ringet rundt til nogle politikere i dag. Jeg vil nemlig gerne høre, hvad de bruger deres skattefri tillæg til på 5.188 kroner. Først så ringer jeg til NSF'er, fordi det er faktisk SF, der har stillet forslag om at gøre op med det her tillæg. Ændre det, og det er jo så det, alle partier i Folketinget er med på, undtagen Venstre og Socialdemokratiet, som så til gengæld kan blokere for det. Først så hører vi her Karsten Hynge fortælle, hvad bruger han sit portotillæg til? 5.188 og en halv. Hvad bruger du dem på, Karsten Hynge? Fordi det er jo egentlig oprindeligt til blandt andet at dække sådan noget som porto og telefon. Ja. Hvad går det til? Jamen ved du hvad? Det hører ingen steder hjemme, at vi får så mange penge skattefrit. Altså nogen af dem kan da godt sige, at jeg bruger til nogle omkostninger, jeg har med mit arbejde. Jeg tager en taxa en gang imellem, og jeg får det ikke refunderet af partiet, så det betaler jeg så. Og jeg har også nogle ekstra måltider ude i landet, når jeg er til møde en aften op i Hjørring, eller hvad jeg nu laver. Men jo ikke i retning af de 5.500. Altså, måske slag på tasten. 500 kroner om måneden har jeg brug for. Mere har jeg da ikke. Nej, og hvad du sagde, måltid og taxa, det er jo lidt stykke fra telefon og porto. Telefon og porto lyder meget kontorholdsagtigt og, ja, og blyant og viskeleder og sådan noget. Men det er ikke helt det bliver brugt til. Nej, altså jeg kan sige, at jeg bruger mit skattefri omkostningstillæg til nogle omkostninger, der er forbundet med mit arbejde. Men jeg får jo lang større beløb end det, jeg har brug for. Det har aldrig været i orden, synes jeg. Men i gamle dage, der kunne man jo lave alt muligt underligt, synes jeg, sådan fik om dæk. Men det duer da ikke nu om dagen. Jeg synes aldrig, det er duet, og det duer da slet ikke nu om dagen. Mm. Godt. Skal det være 0? Skal det være helt stiv i? 0 skattefri ting, eller hvordan skal det? Jeg synes, vi skal have rene linjer. Altså, vi skal have en løn, som alle mennesker kan genkende og se, okay, det er det, de får i løn. Der er ikke noget fik om dæk ved siden af eller under det der beløb. Så synes jeg så, at vi kan have en ramme for, at vi på regning, efter at have afholdt nogle udgifter, kan sige, at det her, det hører faktisk til mit arbejde. Og så kan man få det refunderet. Ligesom alle andre mennesker kan få refunderet nogle udgifter efter regning, efter nogle bestemte retningslinjer, selvfølgelig. Det vil være okay. Mm. Men ikke en skattefri ekstra løn, inden man har haft udgifter? Ej, jeg synes ikke, det hører nogen steder hjemme overhovedet at bruge penge på den måde. Ja, så skulle det være slået fast. Jeg afbryder mit eget interview. Det kører lidt i ring. Han vil ikke. Det synes jeg var en dårlig idé. Han bruger det på taxa og noget mad. Så er der jo, det var ham, der ville af med det. Så kommer der en af dem, der kommer fra et parti, som ikke vil af med det. Det er Venstre, for eksempel. Og jeg fik fat på Tommy Ahlers, som viser det sig faktisk overhovedet ikke aner. Han angiveligt aner han ikke, hvad det er for nogle penge, og hvad det er for noget, det er alt sammen. Hør her. Det er Tommy. Ja, goddag, Tommy. Jeg hedder Brian Weikert. Jeg er fra 24/7. Hej. Hej med dig. Jeg ringer rundt til folketingspolitikere for at høre, hvad de bruger deres skattefri porto-tillæg til i virkelighedens verden. Og hvad bruger du det på, Tommy? Jamen, jeg har ikke sat mig ind i de regler, så det vil jeg gerne lige vende tilbage til. Jeg ved ikke, om vi med vores medarbejdere her, hvad vi har, at vi bruger det til. Så jeg går ud fra, at det hvis vi udsender noget politisk materiale eller noget, men det har jeg ikke gjort noget af endnu. Jeg tror, man selv må vælge det, men det, i tidernes morgen var det til at dække udgifter til porto og telefon. Men beløbet består jo 5.000 og noget hver måned skattefrit. Men går de ind i partiet? Nej, det er en del af folketingsmedlemmerne. Det er en del af folketingsmedlemmerne. Går de ind i den pulje? Jeg kender slet ikke de der regler nu, for at være helt ærlig. Nej. Så jeg vil meget gerne lige kigge på det, og så måske vende tilbage. Ja, det er modtaget. Jeg vil bare lige høre, når Vederlagskommissionen, der kiggede på det, anbefalede, at man droppede det skattefri omkostningstillæg, fordi at begrundelsen for tillægget egentlig er faldet bort. Er det så udenbart noget, du synes lyder rimeligt, eller er du enig med dit parti i, at det er meget rimeligt, at det bevares? Jamen for at være helt ærlig, jeg har hverken læst de detaljerede regler om, hvad det egentlig er vederlaget ud på, eller vederlagskommissionen. Så det vil jeg meget gerne sætte mig ind i, og så komme med et kvalificeret svar. Jeg noterer her, vi vender tilbage til det. Tak, Tommy, for det. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Vi skal en tur til Grønland, til den lille by Tasiilaq, som vi også hørte i nyhederne her. Det er en by, der kun har 2.000 indbyggere, alt inklusiv med opland og så videre. Og i perioden 2014-18 har der været 191 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn i det her meget, meget lille samfund, og det er en historie, vi selvfølgelig har beskæftiget os med her på radioen. Det har man også gjort i alle mulige andre medier, fordi det er jo et fuldstændig vanvittigt omfang af anmeldelser i så lille en by. Og nu er det så den første. Nu er det lønningsdag deroppe, og det skulle man jo egentlig tro, det var en god dag, så går der penge ind, men det er faktisk ikke nødvendigvis en særlig god dag for mange børn. Det betyder nemlig, at pengene går til, at forældrene drikker og gambler og alt muligt andet. Og derfor indkvarterer man børnene i et fælles rum, altså en hal simpelthen, hvor de kan være sammen med voksne, der ikke gør dem noget, og de kan være sammen med andre børn. Det er en foranstaltning, man har truffet. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Hjørdis Wiberg, områdeschef i Østgrønland, og dermed også området, altså du har Tasiilaq under dit område. Ja, goddag. Jeg vil rigtig gerne høre til at starte med, hvad det er for noget, I gør her, når det er lønningsdag oppe i dit område. Hvad er det for noget, I gør for børnene der? Ja, det blev for nogle år tilbage. Jeg tror for en foranstaltning på lønningsdag for børn. Og det gik på, at der blev observeret en vis uro blandt børnene, både på skolen og også ude i samfundet omkring ubetalingerne. Mm. Hvad sker der? Hvad sker der mere konkret? Ja, man kan sige, at de voksne lever lidt for meget. De voksne lever og glemmer, at der er børn, der også skal tages ansvar på, når de får pengene udbetalt. Nu siger du voksenliv. Hvad dækker det nærmere over? Ja. Det voksne liv er nok det, at man bruger pengene på sig selv og til sine egne fornøjelser i form af måske lidt for meget indtagelse af alkohol og spil. Og ja, det er det hovedsageligt, det går på. Altså det, som sker, vi kan altid komme til omfanget, men det, som blandt andet sker, det er, at når der går penge ind, så drikker forældrene sig så fulde, at de ikke kan tage sig af deres egne børn, og det går op i spil og druk. Er det sådan, bare lige for at få oversat det til livet af landevejens sprog? Ja, det er stadigvæk vigtigt at holde fast i, at det er en samfundsgruppe, der vælger den måde at leve på, ikke også? Og ikke hele byen, som det bliver lagt lidt for meget op til. Det må alligevel være nogen i og med, at man så træffer den her foranstaltning. Det er i aften, at der er gået penge ind nu, så det er i dag, man ligesom har de her arrangementer, ikke? Jo, det går sådan, at det er vores, altså kommunens sundhed- og fritidsafdeling, der er ansvarlig for arrangementet. Med hjælp fra de frivillige organisationer i byen, så laver de en fælles aften i hallen for alle børn i byen med spisning. Okay. Er der voksne til stede? Ja, det er nogle af forældrene, der så hjælper til også og er med til at lave aktiviteter i de forskellige aldersgrupper. Og det er et arrangement, som hele byen, altså alle byens børn glæder sig til hver måned. Mm. Er der nogen, der går ud og siger til de forældre, der drikker sig fra sans og samling, at det skal de holde op med? Jeg vil sige det på den måde, at det har været en hel del foranstaltninger i byen. Hvor vi prøver i kampagner og på mange andre måder at få de her forældre til at vælge en anden måde at leve på. Ja. Mm. Okay. Nu læser jeg lige det op før. Du må rette mig, hvis jeg bruger for stærke ord, men når man hører, at der har været 191 anmeldelser om seksuelle forbrydelser i en by i Tasiilaq, som er en by med 2.000 indbyggere, inklusiv alle mulige bygder, der ligger op til, så lyder det fuldstændig vanvittigt. Er det for stærkt et ord, synes du? Nej, altså først, byen med Opland er 3.000 indbyggere. Okay. Og der er... Fair nok. Men hvad synes du om det? Altså, hvordan ser du på 191 anmeldelser om seksuelle forbrydelser på 4 år i så lille et samfund? Det er alt for mange, ligesom 10 også vil være for mange. Men det er alt for mange, og vi er udfordret på dem. Det er helt klart. Det er der ingen tvivl om. Hvad gør I med det? Ja, altså, som jeg sagde tidligere, så er der en hel del foranstaltninger på både, hvad skal man sige, oplysningsområdet. Det er noget på forebyggelsesområdet. Hvad kan vi konkretisere det nærmere, hvad man gør på forebyggelsesområdet? Ja, vi har nogle familier i familiebehandlinger, fordi det er vigtigt. Det er vigtigt også at understrege, at de ting, der sker i Tasiilaq, det er ikke sådan, at hele byen har en fælles diagnose af at være krænkere og alkoholmisbrugere. Mm. Så man kan sige, at der er en stor del af byen, der er meget, meget velfungerende, hvilket også sikrer byens overlevelse. Det er meget vigtigt. Og der er en hel del i vores by, der tager et ekstra ansvar for at få de her ting til at vende. Og vi har noget, vi arbejder med familierne. Vi har nogle terapeuter inde, vi har nogle psykologer inde. Hver eneste måned har vi indsatser på både psykologer og terapeuteamsene. Og derudover så kører vi en hel del forebyggelseskampagner. Vi kører nogle med tidlig indsats også, hvor vi prøver at få de her unge forældre, holde dem tæt og oplyse dem og lære dem noget om forældreansvar. Inden barnet. Men kan man ikke også sige, at når man laver sådan et arrangement, hvor man så siger, jamen så send jeres børn herover i hallen, så sørger vi for, at de har det godt, mens at I drikker og opfører jer, så man ikke kan have med børn at gøre. Er det ikke også med til at tage, altså, så man ikke kommer, er det ikke mere til at tage ansvaret fra dem? Kunne man ikke bruge mere pisk i stedet for? Ja, altså nu er jeg måske ikke tilhænger af hverken pisk eller forbud. Jeg tror mere på, at man kan vende tingene ved at have en anden tilgang til det. Mm. Når man siger jo, det kan man godt antage, men nu vælger vi at sige, at det her arrangement, vi har, altså alt er relativt. I vores by har man ingen biografer, og man har ikke caféer, og man har ikke de ting, man normalt kan samles om. Så det her arrangement er et af de arrangementer, hvor man kan være fælles om nogle ting. Så du kan vende det og sige, ja, det er en forebyggende indsats, ja, men det er også en indsats, der vender

Hvad husker du, hvad står stærkest af det, som Obama sagde? Hvad står stærkest for dig nu her, når et par dage efter? Altså, Lasse gjorde på et tidspunkt Obama opmærksom på, at vi var cirka 200 studerende fra Aalborg Universitet, hvorefter Obama han kom med et råd til os studerende i forhold til hans erfaringer, hvor han siger det her med, at vi skal i høj grad fokusere på, hvad vi gerne vil arbejde med, frem for, hvad vi gerne vil være. Og jeg tror, det er en af de ting, jeg sådan virkelig tager med mig fra det her arrangement. Ja, I skal fokusere på... Jeg skriver ned her, så jeg altid har det på mig i en lille lommebog. Vi skal fokusere på, hvad vi vil arbejde med. Ja. Det er jo selvfølgelig et godt råd. Altså, det kan jeg da slet ikke betvivle. Sagde han andre gode ting? Ja, så talte han også om den her balance mellem karrieren og så familielivet, altså privatlivet, hvor han mener, at når han engang kigger tilbage på sit dødsleje, så det, han vil huske, det er hans døtre, hans familie, og ikke talerne og klapsalverne. Okay, så og hvad var der noget råd i det, eller ja, hvad var pointen der? Det han pointerede, det var simpelthen vigtigheden af at fokusere på sin familie. Selvfølgelig også karrieren er også vigtig, men for ham var det også vigtigt at prioritere den her aftensmåltid kl. 18.30 med hans kone og børn. Okay, 18.30 simpelthen? Ja, når han var hjemme til det i Washington, så prioriterede han at komme hjem og spise sammen med familien. Ja, og det er det omkring, jeg selv spiser. Det var da, hvorfor var 18.30 lige det gode tidspunkt? Jeg tror, det er sådan et meget klassisk tidspunkt at spise aftensmad på. Det var det, de havde aftalt i hans familie. Okay. Altså, i vægtning af karriere og familieliv er både karrieren og familielivet vigtigt, men man skal prioritere familien og spise 18.30. Yes. Kan du sige, altså, var der noget, som han sagde, som du simpelthen ikke havde tænkt på før? Altså, som var en åbenbaring, er måske et stærkt ord, men altså noget, som virkelig åbnede dine øjne på en ny måde? Altså, han taler om det her i forhold til det her med at give den her lederstafet videre, og hvordan man skal oplære sine yngre medarbejdere eller andre medarbejdere til at kunne tage over for en selv en dag. Og det er sådan vigtigheden af at turde give noget ansvar fra sig, for at andre kunne træde til på et tidspunkt. Okay, hvis man har en virksomhed, så er det vigtigt at give ansvaret fra sig? Hvis du har en lederstilling, uanset om det er din egen virksomhed eller ej, men uanset, som leder er det vigtigt, at du tør at give noget ansvar fra dig. Sagde han noget sjovt? Altså, han var generelt meget humoristisk undervejs. Havde også nogle kommentarer, og i forhold til Michelle, der... Ja, han havde nogle humoristiske kommentarer undervejs, det havde han. Måtte I spørge ham? Altså, fik han spørgsmål? Altså, det var sådan en samtale mellem Lasse, direktøren for Musikkens Hus, og så Obama. Hvor Lasse, han stillede nogle spørgsmål, og så svarede Obama på dem. Okay, så... Okay, var der noget, du godt ville have spurgt ham om? Ikke som publikum, der fik vi ikke umiddelbart nogle spørgsmål. Var der noget, du godt ville have spurgt ham om, hvis du havde kun række hånden op og få en mikrofon? Jeg synes faktisk, at Lasse han kom rigtig godt igennem mange forskellige emner og gjorde det helt vildt godt. Så ligesom udgangspunkt, så har jeg ikke noget ekstra. Nå, altså, det lyder som det perfekte arrangement. Ja. Men omvendt, altså hvis man lige læser det op, nu skrev jeg det lige ned før, ikke? Og hvis jeg så går hjem, så går jeg hjem til min kone, og så siger jeg, nu skal du lige høre her. Vi skal fokusere på, hvad vi vil arbejde med. Vi skal have en balance mellem karriere og familieliv. Begge ting er vigtige, men det er vigtigt med familielivet. Det er det, man husker, og så skal vi spise 18.30, har jeg altid synes var vigtigt. Så vil hun jo tænke, altså så vil hun sige til mig, tror jeg, altså prøv at høre, det ved jeg godt. Hvad står du og snakker om? Det har jeg hørt før en milliard gange. Jeg har selv tænkt det, at der er ikke noget. Altså, hvis det var mig, der sagde det til min kone, så er jeg helt sikker på, at jeg ville få den reaktion. Hvorfor var det noget særligt at få at vide? Den slags ting. Altså, jeg tror, det var Obama. De ting, man lige kunne relatere sig til selv. Han sagde også mange andre ting, der var spændende. Det er slet ingen tvivl om, men lige sådan der, hvor man selv er, så er det nogle af de ting, man kunne forholde sig til og relatere sig til. Mm. Og tage med i sin egen hverdag. Og det var det her. Der har jo været en del kontrovers omkring, at Aalborg Universitet har købt billetter til jeres studerende der, ikke? Hvad var det? 260, ikke? 260 billetter til en samlet pris af 850.000 kroner. Og det er grunden til, at det har været kontrovers. Det er jo mange penge i sig selv, men det har det jo også været, fordi man er i gang med fyringsrunder og besparelser deroppe, ikke? Ja. Altså, Hvad synes du om det? Var det det værd? Altså, jeg synes jo, det var helt sikkert en fantastisk oplevelse. Og en, altså en stor personlighed. Og jeg vil sige, det var en rigtig, rigtig god aften. Altså sådan aften. Lige sådan i forhold til det økonomiske, der har jeg ikke... Altså, jeg er en af de heldige, der har været med, men jeg har ikke selv været med i den beslutning. Men det var for mig, var det en rigtig god oplevelse. Ja, men hvis man lige tænker lidt bredere end sig selv, var det værd, synes du? Fordi jeg tænker på 850.000, der kan jo komme en del studievejledningstimer for det. Der kan komme en del hjælp til alt muligt for de studerende, ikke? Altså ja, rette opgaver, evalueringer, tilbagemeldinger, alle mulige dejlige ting for 850.000. Altså hvis man lige ser det store billede, var det så det værd, synes du? Og det har jeg faktisk svært ved at svare på, fordi jeg er det helt enig. Altså det ville da være dejligt også at få flere vejledningstimer. Ja, men når man nu kun kan vælge mellem Obamas familieliv og vejledningstimer, hvad synes du? Det har jeg ikke nogen kommentar til. Det kan jeg ikke lige give dig et svar på. Nå, altså jeg har talt med andre studerende. Det skal du heller ikke. Det er slet ikke det. Jeg har talt med andre studerende under mig så også, og der siger de jo også ingen kommentar. Det er også noget, jeg har hørt før. Altså er det lidt sprængfarligt at sige, hvad man mener det? Altså, du kan bare sige, hvad du synes. Var det det værd? Altså, jeg tror bare, jeg er sådan lidt blandet med det, må jeg indrømme. Fordi selvfølgelig vil jeg også alle de andre ting, og der er lige også fyringsrunde, det siger du selv. Og det er da også, ja. Mm. Det er 850.000, det er mange penge. Ja, jeg kender dig jo ikke nærmere, men jeg synes, du hælder til, at det faktisk ikke var pengene værd. Men du må rette mig. Det vil jeg heller ikke sige. Det vil jeg heller ikke sige. Der vil jeg gerne bare være meget neutral. Okay, meget neutral. Var der noget med, at man kunne få taget billeder sammen med ham, og så kostede det 20.000? Det har jeg hørt, ja. At man kunne. Var der nogen, der fik... overvejede du det? Nej. Nå. Det overvejede ikke. Så du nogen, der fik taget billeder med ham? Altså, vi så slet ikke, at de fik taget billederne. Nå, okay. Det gjorde vi ikke, nej. Nå. Hvor tæt var du på ham? Vi sad op bagved på balkonen. Hvad vil det sige, sådan i meter? 200-300-400. Ja. Okay, det var langt, men... okay. Vil det være Sofie Basberg Snor? Jeg er glad for at høre, hvad han havde sagt, fordi det er jo det, vi alle sammen er nysgerrige på. Hvad pokker kan man dog få for pengene? Og jeg synes, at det var sødt af dig, du ville fortælle om det alt sammen. Fortsat god dag til dig. Hej, lige måde. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Og så lukker jeg ned for den telefon. Kan vi overhovedet nå den vestforbrænding? Jeg skal skynde mig. Nu skal I høre noget om vestforbrændingen. Jeg bliver nødt til bare at sige det ganske, ganske kort. Vi har jo tidligere behandlet vestforbrænding. Det er ingeniøren, fagbladingeniøren, der har fortalt om, hvordan plastikaffald, som københavnerne og omegnskommunerne går og sorterer, har nallerne nede i deres gamle bakker med oksekød for at sortere det. Meget af det affald bliver slet ikke genbrugt. Overhovedet ikke. Først talte de, at det var 75%, der blev genbrugt, så var det 31%, og det kunne man heller ikke redegøre for. Og så fandt man sørme ud af, at man havde givet en masse plastik til Malaysia. TV2 har en dokumentar, som kører for tiden, hvor de har været i Malaysia og fandt en masse dansk plastikaffald dernede. Hvad er det dog for noget? Hvad er det dog for noget? Vi har prøvet at ringe rundt, vi har prøvet at få vestforbrændingen til at stille op for at forklare, at det måske, at der var det der, det havnede, og hvordan kan dansk affald havne i Malaysia? Vi ved, vestforbrændingen har sendt affald til en fabrik i Tyskland, der sender det videre til Malaysia, og det kalder man så genanvendt alligevel, selvom det jo overhovedet ikke bliver det. Det bliver brændt af i slummen. Ja, alt det vil vi gerne have en kommentar til, men de er så ordknappe i og omkring vestforbrændingen, og vi har dog fået fat på en enkelt. Det er Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp. Han er en af dem, der sidder i bestyrelsen, fordi han er borgmester ude på Vestegnen. Lad os høre, hvad han siger til det. Ja, det er Ole. Ja, hej Ole. Det er Christian Stemann. Jeg er journalist på Radio 24/7. Forstyrrer jeg? Nej. Nej, godt. Ole, jeg ringer ind til dig, og jeg vil bare lige sige, jeg ringer ind fra et studie, fordi jeg vil høre, om det var muligt at lave et interview med dig i forbindelse med vestforbrændingen. Jeg kan se, du er medlem af bestyrelsen. Er det korrekt? Ja. Ja. Nej, det gør jeg ikke lige i øjeblikket, fordi det er jo noget, vi undersøger bestemt i øjeblikket. så der må du snakke med dem, der har med det at gøre. Men det er fordi, jeg prøver nemlig for eksempel at få fat på Ole Bondo Christensen, som er din borgmesterkollega også. Men der er ikke rigtig nogen, der vil tale med os, hverken for ledelsen eller for bestyrelsen, så nu prøver jeg bare at ringe til dem alle sammen. Men du vil heller ikke? Nej, altså vi venter. Vi er jo ved at undersøge en hel masse ting, og det skal de have lov at undersøge, inden nogen af os udtaler os lidt. Men du har heller ikke nogen altså bare sådan tanker eller holdninger til de der 150 ton plastaffald, der er blevet sendt til Malaysia? Nej, det bryder mig ikke om. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Nej. Det må man ikke gøre. Nej. Og det er også sådan nogle ting, hvordan kunne sådan noget ske? Altså, alt det der bliver undersøgt i øjeblikket. Nå okay, så det kigger I på simpelthen nu? Ja, selvfølgelig gør vi det. Okay, men det er fordi, det er meget svært at få svar ud af vestforbrændingen. Okay. Ja, men det er klart, fordi det er jo så mange ubekendte lige i øjeblikket. Ja. Men det er alt det der, der bliver kulegravet i øjeblikket, og først når det er overstået, så er man klar til at udtale sig om det. Må jeg spørge, hvornår det er, Ole? Er der sat sådan en dato på for det? Der er ikke sat en nøjagtig dato på, men det bliver afklaret selvfølgelig i den måned, vi går ind i. Vi vil ikke bruge længere tid på det. Okay, så det er oktober, der får vi et svar på? Ja, det er klart. Ja. Ved du, hvad der er sket med plastaffaldet? Altså nu TV2 har jo haft den her dokumentar med, at der er dansk plastaffald, der er endt i Malaysia. Man ved godt ikke, om det kommer fra vestforbrænding, men det er samme område. Nej, der er ingen af os, der ved det. Så det undersøges jo i øjeblikket, ja. Okay. Jamen, sådan må jeg desværre sige det lige i øjeblikket. Ja, ja. men du skal have tak for det, Ole. Jeg ser frem til at høre konklusionen. Ja, det gør jeg også, så lukker jeg den ned. Jeg er nødt til at sige, at vi fortsætter selvfølgelig i morgen. Vi skal høre mere om vestforbrændingen. Vi bliver ved at ringe til jer. Vi bliver også ved at ringe til politikere, eller finde politikere, der vil gerne have Portobanken på 5.188. Og så er der også noget med Mogens Jensen. Det kan I altid komme tilbage til, for nu er klokken 16.